Ja no vull venir més amb tu, encara que deixi enrere el nostre amor. Me'n vaig, que ja arriba la primavera, hi ha tot un món que m'espera i no em puc aturar. Sé que ploraré algun dia, com no ho hauria de fer, amb tot el que t'he estimat. No serà fàcil oblidar, però em crida la vida, així que agafo el tren i miro les muntanyes, m'emporto el teu record per viure nous paisatges i pintar-hi amb colors els núvols que m'envolten, i cantaré cançons a les coses que m'importen, i pintaré amb colors els núvols que m'envolten, i cantaré cançons a les coses que m'importen. I qui sap si potser algun dia ens trobem de nou en el camí. Jo et dibuixaré un somriure, esperant que facis el mateix amb mi, perquè la vida és així. Així que agafo el tren i miro les muntanyes, m'emporto el teu record per viure nous paisatges, i pintaré amb colors els núvols que m'envolten, i cantaré cançons a les coses que m'importen, i pintaré amb colors els núvols que m'envolten, i cantaré cançons a les coses que m'importen.